أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد bu 9. dersimiz bu kitapla alakalı yaptığımız geçen son derste Allah'ın indirdiği hükmetmenlerin hükmünü ve bu meseledeki suvarları tek tek şekilleri konuşmaya başlamıştık. Birincisi harama helal, helale haram kılmak noktasıydı ki burası icmai açık bir meseleydi. Şimdi bugün ikinci suvardan bahsedecek bize. Oku Abdullah. En yechadel hakim bi gayri ma anzalallah. Bir hakimin Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmeyi inkar etmesi. Allah'ın ve Resulünün hükmünün daha hak olduğunu inkar etmesi. Yani yunkiru ve huwa yani inkar etmesi. Ve huwa ma'na ma ruviya an İbn Abbas radıyallahu anhu. Evet, dün de zikrettiğimiz gibi İbn Abbas'tan rivayet edilen söz böyle birini kastetmektedir. Sözlerin neyi kastettiği önemlidir. Yoksa insanların o sözlerden ne anladığının hiçbir önemi yoktur. Vaktarahu İbn Cerir. İbn Cerret Taberi'nin de böyle tercih ettiğini, çünkü kendisinin böyle diyenlere taaccüp edip İbn Abbas'tan tam zıttı sabit olmuştur, nasıl söyleyebilirler dediklerini İbn Cerret Taberi'nin bu görüşe gittiğini zikrettik. Vaktarahu İbn Cerir en zalika huwa juhud ma enzelallahu min el-hukm eş-şer'i. Evet. Bu da gösterdi ki Allah'ın indirdiği şer'i hükmü inkar eden kişiler bu hükmün içerisindedirler. وَهَذَا مَا لَا نِزَاعَ فِيهِ بَيْنَ اَهْلِ الْعِلْمِ فَاِنَّ الْاُصُولَ مُتَقَرَّ مُتَّفَقْ عَلَيْهِ بَيْنَهُمْ Bu noktada ilim ehli arasında hiçbir ihtilaf yok. İlim ehli bu asılda mutakarrar olmuşlar, yani istikrar bulmuşlar, ittifak etmişler onlar aralarında. اَنَّ مَنْ جَهَدَ أَصْلًا مِنْ اُصُولِ الدِّينِ Kim dinin asıllarından bir aslı inkar ederse اَوْ فَرْعَ مِنْ مُجْمِعَنْ عَلَيْهِ kendisine icma edilen bir furu da olsa, yani sadece asıllara bağlı kalma, sadece asıllar için söylenmez bu. Üzerine icma edilmiş furu'dan bir şeyse de اَوْ اَنْكَرَ حَرْفًا مِمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَطْعِيًّا dikkat edin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den geldiği kat'i olarak sabit olan, kat'i olarak sabit olan bir harfi inkar ederse فَاِنَّهُ كَافِرٌ الْكُفْرَ النَّاقِلْ عَنِ الْمِلَّةِ şüphesiz o dinden çıkmış bir kafirdir. Bu icmai kısım gene. Üçüncü suvar, üçüncü şekil yani. En la yechad el hakim bi gayri ma enzelallah. Kevne hukme Allahi ve Resuluhu hakkan. Bir tane Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen hakim var. Allah'ın ve Resulünün hükmünün hak olduğunu inkar etmiyor. Lakin i'tegada enne hukum gayra Resul sallallahu aleyhi ve sellem ahsen min hukmihi ve etem ve eşmel. Ama zannediyor ki şu falan var, falan hükmü Resulullah'ın hükmünden daha güzel, daha iyi, daha hikmetli. وَهَذَا اَيْدًا لَا رَيْبَ اَنَّهُ كُفْرٌ İşte bunun küfründe de şüphe yoktur. Düşünün, adam inkar etmiyor Allah'ın indirdiğini ama böyle bir batılı itikadı olunca bu da icmai küfür kısmı. رَبِعًا Dördüncü suvar, dördüncü şekil. اَنْ لَا يَعْتَقِدَ كَوْنَهُ اَحْسَنْ مِنْ حُكْمِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'ın ve Resulünün hükmünden daha güzel bir hükmün olmadığına itikat ediyor. لَكِنْ اِعْتَقَدَ اَنَّهُ مِثْلُ Ama misli olabilir diyor yani. Daha iyi olmaz ama denge olabilir. Haşa. فَهَذَا كَالنَّوْعَيْنِ الَّذ۪ينِ قَبْلَهُ فِي كَوْنِهِ كَافِرًا الْكُفْرَ النَّاقِلْ عَنِ الْمِلَّةِ İkinci ve üçüncü suvarda zikredildiği gibi bu da diyor kişi dinden çıkartan küfürdür. خَامِسًا Beşinci şekil. اِعْتَقَدَ جَوَازَ الْحُكُمْ بِمَا يُخَالِفُ حُكْمَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Kişinin Allah'ın ve Resulünün hükmünün muhalifine, hükmün cevazına, caizliğine itikat etmesi. فَهَذَا كَالَّذ۪ي قَبْلَهُ Bu da aynı küfür yani. Hiç fark yok. Hepsi küfür. Hep biri birinden daha şedid. Biri birinden daha şeydir. Yani. İbn-i Hazm'ın dediği gibi diyor ki küfür çeşit çeşittir. Kimisi kimisinden üstündür diyor. Tıpkı imanın birbirine tafadulunun bulunduğu gibi, üstünlüğünün bulunduğu gibi, la ilahe illallah'la yoldan taşı kaldırmak, ikisi de iman olmasına rağmen, yani ama arasında ciddi bir fark vardır, öyle değil mi? Aynı şekilde küfründe farkı vardır. Bir Allah'a küfretmek vardır, bir de peygambere küfretmek vardır, öyle mi? Yani biri birinden eşittir ama ikisi de küfürdür sonuç itibariyle. O yüzden bugün ya işte CHP'ye vermiyoruz, AK Parti'ye veriyoruz. Bunlar biraz da İslamcı diyenler. Allah'a küfretmiyoruz, peygambere küfrediyoruz diyen cahil kafirler ya. Yani. Evet. وَهُوَ اَعْظَامُهَا وَاَشْمَلُهَا وَاَظْهَرُهَا مُعَانَدَةً لِلشَّرْعِ وَمُكَابَرَةً لِلْاَحْكَامِ. Altıncıyı zikrediyor şimdi. Bu da en büyüğü, en geneli, en zahiri, en inatçısı, Allah'ın şeriatını ve ahkamına karşı kibirlenen, en kötü olanıdır diyor. وَمُشَاقَّةً لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ. Allah'a ve Resulüne karşı haddaşmaktır diyor. وَمُضَاهَةً بِالْحَاكِمِ الشَّرْعِي. بِالْمَحَاكِمِ الشَّرْعِي. بِالْمَحَاكِمِ الشَّرْعِي. Şer'i mahkemeleri ne yapmak? Yani aşağılamak yani diğerinin hükmünü alıp. İ'dâden ve imdâden ve irsâden ve ta'sîlen ve tefrî'en ve teşkîlen ve tenvî'en ve hükmen ve izânen. Eyvah, bunlar hep şeyin sözleri. Şeyh İbrahim Ali Şeyh'in sözleri. Yani onlardan yardım dileyip, onlara dayanıp, onları asıl kabul edip, onları furu kabul edip. Onlar gibi şey. Yani her şeyde, asıl furu, her şeyde onlar gibi. Onların hükmüne izam etmek. وَمَرَاجُعُ مُسْتَنِدَّتْ. Dönülen mastarlar, dayanılan mastarlar. Onu anlatıyor. فَكَمَا أَنَّ لِلْمُحَاكِمِ الشَّرْعِي مَرَاجِعُ مُسْتَنِدَّتْ. Eyvah, bak aynı noktaya dikkat çekiyor. Nasıl ki şer'i muhakemenin diyor, mastarı var. Neresi Kur'an ve sünnetse bu küfür mahkemelerinin de bir mastarı var. O da iblisin koyduğu vahiy. Nerca'uha kulluha ila kitabillah ve sünnetu rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani nedir şer'i mahkemenin döndüğü yer? Kitap ve sünnettir. Felihazel mehakim mehakim. Bu mahkemelerin ise döndükleri merciler var. Hiye kanunun mulfak min şerai'i şette ve kavanin kesira. Birçok kanundan, işte birçok işte şeriattan alınarak, bir araya getirilerek bir kanun oluşturulur. Eyvah. Kel kanunu Fransız. Fransız kanunu. Vel kanunu Amerika. Amerika kanunları. Vel kanunu Britanya. İngiltere kanunları. Ve gayri heminel kavani. Diğer bütün dünyanın kanunlarından kanunlar toplamışlar. Nereye bağlı hepsi? Şeytanın vesveleri. Şeytana da yani vakadaki adı. Lahey. Tağut. Lahey, lahey. Dünyanın ortak mahkemesi orasıdır. Lahey? Lahey Hollanda'nın bir şehri. Lahey'de bir mahkeme var. Yeryüzündeki bütün mahkemeler Lahey'e bağlıdır. Aslında yeryüzündeki en büyük tağut orasıdır. Dedik ya küfrün dereceleri var. Ora devletleri yargılar. Devletleri yargılar. Devletler bireyleri yargılar. Lahey'de devletleri yargılar. Tamam. Orada... Tabi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de var. Avrupa İnsan Hakları da Lahey'e bağlıdır. Tamam. O münferit değildir yani. Onlar derece yapmışlar. Her bir tağut üstün. Lahey'de her dönem hakimler değişir. Türk hakim vardır, Fransız vardır, Japon vardır, İngiltereli vardır, Amerikalı vardır. Her dönemde değişir başkanlar. Onlar yeryüzünün en büyük tağutları, en büyük şeytanlarıdır. Allah onları öldürür. Evet. وَمِنْ مَذَاهِبْ بَعْدِ الْبِدْعِيِّينَ الْمُنْتَسِب۪ينَ اِلَى الشَّرِيعَةِ. Ya da sadece hani bu batıl kanunlar değil, kendini şeriata nispet eden bazı bidat mezhepler de böyledir yani. Bak subhanallah, sadece bu küfrü katmıyor, bidat mezhepleri de içerisine katıyor. وَغَيْرِ ذَلِكَ. Buna benzer şöyle. فَهَذِهِ الْمَحَاكِمِ الْاَنْ فِي كَثِيرٍ مِنْ اَمْصَارِ الْاِسْلَامِ مُهَيْئَةٌ مُكَمَّلَ. Tam bir meftuhatul ebvab. Kapıları açık, herkes buralara koşturuyor. İslam beldelerinde şu anda insanlar bu mahkemelere gidiyorlar. وَالنَّاسُ اِلَيْهَا اَسْرَابٌ اِثْرَ اَسْرَابٌ. Yani insanlar oraya gitmekten neler? Peş peşe. He? Peş peşe gidiyorlar. Arda arda, seriye seriye yani. يَحْكُمُ حُكَّامُهَا بَيْنَهُمْ بِمَا يُخَالْفَ حُكْمَ السُنَّةِ وَالْكِتَابِ. Oradaki hakimler, hakimler kitap ve sünnetin muhalifine hükmediyorlar. Min ahkami zalikal kanun ve telzimuhum bihi ve tuqirruhum alayhi ve tahtimuhu alayhi. Ha, fe ayyi kufrun fawqa hadha al kufr. Fe ayyi kufrun fawqa. Ya bu küfrün üzerinde başka bir küfür var mı diyor. Ve ayyi munaqadatun lis şehadeti bi enne Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rasulullah ba'de hadihi al munaqada. Eyvah. Yani bu açıktır. Peygamberin şehadetini yerine getirdikten sonra insanın kalkıp peygamberden başkasına peygamberin getirdiğinden başkasına muhakeme olması onun küfründen başka bir şey değildir. Yani o yüzden muhakeme, tağuta muhakeme nedir? Allah'a küfretmektir. Şeyh Abdurrahman İbni Hasan dediği gibi اَتَّحَاكُمْ اِلَى تَاغُوتُ اِيمَنُ بِهِ ona iman etmek demektir. Hatta Şeyh Süleyman İbni Sahman'ın ve Şeyh Hamid İbni El-Fakih'in dediği gibi o Nisa suresi 60. ayetin tefsirinde Allah kimi tekfir ediyor? Tağuta muhakeme olmayı isteyenleri. Öyle mi? Daha olmamış. Sırf irade etmeleriyle Allah ne yapmış onları? Tekfir etmiş. Şimdi biri bize çıkar dersek ya bir insan irade etmeden gitse dünyalık malını kurtarmak için falan. Öyle mi? Bak ayette irade etme kaydı var. Biz deriz ki bir insan haramı irade etse kafir olur mu? Olur mu? Haram irade etse onun haramını itiraf etmez. Peki küfrü irade etse yapmasına gerek var mı? Yok. Tağuta muhakeme küfür ki irade etmek de küfür oluyor yani. Anladınız ne demek istediğimi? Tağuta muhakeme olmak küfür ki onu irade eden kafir. Mesela diyorlar ki tağutun hükmüne razı olursa kafir olur. E peki yani harama rıza göstermek haram değil mi? Evet. Eğer haram olmuş olsaydı, itikada bağlı bir şey olsaydı o zaman küfür olmazdı ona rıza göstermek. Küfre rıza göstermek küfürdür. Demek ki tağuta muhakeme küfürdür. O yüzden Hamid el-Fakih diyor, yani diyor sadece eğer Allah irade ettiler diye onları tekfir ettiyse peki onlara muhakeme olanların hükmü nasıldır diyor yani. Evet. وَذِكْرُ اَدِلَّةِ جَمِيعُ مَا قَدِمْنَا عَلَى وَجْهِ الْبَسْطِ مَعْلُومَةٌ مَعْرُوفَةٌ لَا يَحْتَمِلُ ذِكْرَهَا هَذَا الْمَوْضُعُ هَذَا الْمَوْضُعُ فَيَا مَعْشَرَ الْاُقَرَى Ey akıl sahipleri! Yani o kadar delil vardır ki bunların küfür olduğunu anlamaya. Yani hiç ihtilaf edecek bir nokta yok yani. وَيَا جَمَاعَاتِ الْاَذْكِيَا وَاُولِ الْنُهَا Ey işte zeki cemaatler, topluluklar. كَيْفَ تَرْضَوْنَا اَنْ تَجْرَى عَلَيْكُمْ اَحْكَامُ اَمْسَالِكُمْ Sizin gibilere nasıl onların ahkamını icra edebilirler? Sizin gibi insanlar olanların. Nasıl onların ahkamını icra edebilirler? وَاَفْكَارَ اَشْبَاهِكُمْ Eyvah. اَوْ مَنْ هُوَ دُونَكُمْ Çok belirli, hep aynı şeyler. Sen cümleyi bitir, paragrafı özetle. Baştan. مِمَنْ يَجُوزَ كَيْفَ تَرْضَوْنَا اَنْ تُجْرَى عَلَيْكُمْ اَحْكَامَ أَمْسَالِكُمْ وَاَفْكَارَ اَشْبَاهِكُمْ اَوْ مَنْ هُمْ دُونَكُمْ مِمَّنْ يَجُوزُ عَلَيْهِمِ الْخَطَى بَلْ خَطَأُهُمْ أَكْسَرْ مِنْ سَوَابِهِمْ بِكَثِيرٍ بَلْ سَوَابُ فِي بَلْ لَا سَوَابَ فِي بَلْ لَا سَوَابَ Bak bu dikkat et ne diyor? Onların hataları isabet ettiklerinden çoktur. Bilakis onların hükümlerinde isabet yoktur diyor. بَلْ لَا سَوَابَ فِي حُكْمِهِمْ اِلَّا مَا هُوَ مُسْتَمِدٌ مِنْ حُكْمِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Bazen Allah'ın ve Resulünün hükmüne muvafık bir şey söylerse hani Allah'ın ve Resulünün hükmünün doğruluğundandır, onların o sözü söylemesinden değildir. Mesela Mısır'da bugün boşanma ahkamı şeye göredir, yani şeriata göre ayarlanmıştır. Hani oradaki tağut hakimlerin o şeriatın hükmüyle mesela hüküm vermesi orada, o tağut hakimleri. Bu onların isabeti değil, şeriatın isabetidir yani. Nassan او استنباطا تدعونهم يحكمون في انفسكم ودمائكم وابشاركم واعراضكم وفي اهاليكم من ازواجكم وذراريكم وفي اموالكم وسائر حقوقهم çocuklarınızda, eşlerinizde, mallarınızda, dünyanızla alakalı olan her ne varsa hepsi nerede olması lazım? Şeriatta olması lazım. Buralarda ne işimiz var bizim? وَيَتْرُكُونَ وَيَرْفُضُونَ أَنْ يَحْكُمُوا أَنْ يُحَكِّمُوا فِيكُمْ بِحُكْمِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ الَّذِي لَا يَتْرُقُ إِلَيْهِ الْخَطَأْ وَلَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ أيوة. فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ كُفْرًا بِنَصِّ قَوْلِ تَعَالَى وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ كَافِرُونَ إبراهيم علي الشيخين işte tahkimu al-qawanindeki sözleri bunlar. وهذا هو موجود اليوم في بلاد المسلمين عموما وخصوصا Bu diyor genel ve özel olarak Müslümanların beldelerinde şu anda mevcut olan şeydir. في بلاد العربية حيث موجود القوانين التجارية والصناعية Mesela şu anda Suudi Arabistan'da ne kanunları varmış? Ticaret kanunları, ve sinaiye sanayi kanunları, vel askeriye, işte askeri kanunlar ve tahakküm ileyha, bunlara da muhakeme var. Dipnotu oku inşallah. İki. وَهَذَا هُوَ التَّشْرِعُ وَهُوَ مِنْ جِيسِ الْأَوَّلِ وَانْظُرْ اِلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ اُنْظُرْ مَا يُطَبَّقُ فِي دَوْلَةِ التَّوْحِيدِ الْمَزْعُومَ السُّحُودِيَّ. Kendini tevhid devleti zanneden Suud devletinde bu cins teşkilatların varlığına bir bakın diyor. يُحْكَمُ فِيهَا بِالْقَوَانِينِ التِّجَارِيَّ. غُرْفَةُ التِّجَارَةِ, ticaret odası başlığı altında ticaret kanunlarıyla hüküm ediyorlar. وَرْجِعْ اِلَى كَلَامُ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمِ رَحِمَهُ اللّٰهِ فِي فَتْوَهِ الْمُجَلَّدِ 12. He, orada Şeyh İbrahim Ali Şeyh'e soruyorlar, büyük küfürdür diyor. Bakın hani bazıları diyorlar ya işte dünyalık meseleden tağutta muhakeme olan tekfir edilmez, küfür olmaz. Halbuki İbrahim Ali Şeyh ne yapmış o zaman? Suud devletinde ticari kanunlarla hükmedilmesinin büyük küfür olduğunu fetvasına. Dünyevi işler için zaten bankalar, yabancı bankalar için kurmuşlar. Hani yabancı bankalar zaten şeriat mahkemesine gelmiyorlar. Demişler ticaret kanunları koyalım, ticaret odası yapalım. Ticaret odası kendi arasındaki ihtilaflarda hükmetsin. Şeyh İbrahim Ali Şeyh'e soruyorlar o dönemde, İbni Baz'ın şeyhi. Tabi o şeyh vefat edince İbni Baz'dan sonra artık bu meselenin eşeğin kulağına suyu kaçırdılar zaten. Apaçık artık yapmaya başladılar. O dönemde izin vermedi İbrahim Ali Şeyh. Heh. وَصَرَحَ بِأَنَّهَا كُفْرٌ نَاقِنُ عَلِي مِلَّهِ. Eyvah, bunu açıklamak. وَاَيْضًا فِي نِظَامِ الْعَمَلِ وَالْعُمَّالِ. Aynı şekilde devletin yanında çalışanların nizamıyla alakalı meselede de يُحْكَمُ فِيهِ بِالْقَوَانِينِ الْوَادِعِيَّ. Sonradan konmuş kanunlarla hükmediliyor şu an Suud'da. İrci' ila kelam Şeyh Abdullah bin Hamid rahimehullah ala hada nizam. Evet, bununla alakalı diyor Abdullah İbni Hümeydin rahimehullah'ın bu nizam hakkında yazık sözleri var, oraya dön diyor. İza tekelleme ala hada nizam kelamen mufassalan nefisen fi durarusseniyye. Durarusseniyye de bu meseleden nefis tafsilatlı bir şekilde bahsediyor, 16. ciltte diyor. وَصَرَحَ أَنَّ هَذَا النِّزَامَ تَحَاكُمُ لِلْتَاغُوتِ. Orada açıklıyor ki bu tağuta muhakeme olmadır. وَرُدٌّ صَرِيحٌ لِشَرْعِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ. Evet, bu açık bir şekilde Allah'ın şeriatını inkar etmektir. وَقْرَأْ هَذِهِ الْوَرَقَاتَ قِرَاءَةً جَيِّدَةً. Bu sayfeleri çok güzel oku. حَتَّى لَا يُلْبَسَ عَلَيْكَ الْعُلَمَاءُ الْحُكُومَاتِ. Hükümet alimleri sana telbis yapamasınlar. فَمَاذَا يَقُولُ الَّذ۪ينَ يَعْتَذِرُونَ عَنْ تَوَاغِيْتِهِمْ بَعْدَ هَذَا. Bundan sonra tağutlarını temize çıkarmaya çalışan, işte Tayyip kafirdir ama Melik Abdullah işte Müslümandır, niye devlet işte şer'idir diye. Hani bu o kendi bölgesindeki işte sapıklara söylüyor. Hani ne söyleyeceksiniz bu dakikadan sonra, tağutlarınızı neyle özürlü kılacaksınız deyip şu ayeti getiriyor. اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ اُولَٰئِكَ. Sizin kafirleriniz onlarınkinden hayırlı mılar? Allah öyle. اَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرُ. Eyvah. Ha. Sizin kafirleriniz onlarınkinden hayırlı mı? Allahu akbar yani. Ayete bak. Adam aynı fiili buradaki yapıyor, kafir oluyor. Oradaki yapıyor, ona Müslüman diyor. Bunlar zalim adamlar. İbn-i Baz mesela fetva yayınladı. Saddam Hüseyin kafirdir diye. İşte kuvvete girdiği zaman su çıkarlarına ters hareket ediyor diye. Aynı fiilleri, Saddam'ın yaptığı aynı şeyleri yapan Hüsnül Mübarek'e kardeşim diyor. Yani tam bu ayet onlara. اَكُفَّارِكُمْ خَيْرٌ مِنْ اُولَٰئِكُ. Sizin kafirleriniz onların kafirlerinden hayırlı mı? İkisi de kafir yani. Kimi kime temize çıkarmayacak? Kral Abdullah'ın zahirde şeriat devletin başında diye görünse de hem ticaret noktasında, ticari kanunlar noktasında hem de çalışanlarınla alakalı kanunlar noktasında sonradan konmuş kanunlarla ne yapıyorlar? Hükmediyorlar. Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. İn'iştü fesofe tera minha acaibaha. Eğer diyor yaşarsan sen onda birçok acayiplikler göreceksin. İn kâne kalbuke hayyen gayre meftuni. Eğer kalbin fitneye uğramadıysa ve diriyse bunu görebilirsin. فَمَنْ يَمُتْ قَلْبُهُ لَا يَهْتَد۪ي أَبَدًا. Kimin kalbi ölmüşse o hidayeti bulamaz. وَلَوْ جِئْتَهُ بِصَحِيحَاتِ الْبَرَاهِينَ. Allahu Akbar. Böyle ona işte çok sahih, açık delillerle de gelsen, kalbi öldükten sonra o adam ne yapamaz? Hidayeti göremez. Bilmiyorum o kimin. Sonunun da kıtı belki onu gelen. Yok. Okuyalım mı? Ha, oku. والتحاكم إليها في الغالب أن الأحوال الشخصية تحكم بالشريعة وغيرها بالقانون الملفق وهذا موجود في بلاد المسلمين في هذا العصر. Bu asırda Müslümanların beldelerinde bu kanunlar mevcut. İnsanlar buraya ne yapıyorlar? Gidip muhakeme oluyorlar. İdja'alehu Şeyh İbn İbrahim Ekfer ve eşeddül küfrül muhric minel mille. Bu küfrü en büyük, en şiddet küfür yaptı. Şeyh İbrahim Ali Şeyh böyle addetti. Fenebra'u minellezine yahkumunaha ve yetehakamuna ileyha. Biz diyor ona muhakeme olanlardan ve onunla hükmedenlerden beriyiz. Onlara diyoruz ki diyor keferna bikum ve beda sizi tekfir ediyoruz. Sizinle bizim aramızda beynekumul adavetu vel bagda'u ebeden. Ebedi bir buğz ve düşmanlık başlamıştır. Hatta tu'minu billahi vahde. Ta ki Allah'a tek olarak iman edinceye kadar. Demek ki şeyhin yanında tağuta muhakeme olanlar kafirdir, müşriktir. Evet, yedinci. Sabi'an. ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها سلومهم. Ha. Şimdi bedevilerin yaşadığı kabileler, aşiretler, o aşiretlerin başındaki reisler, bunlar ne yaparlar? Babalarından duydukları hikayeler, dedelerinin aktardığı adetler, örfümüz böyledir derler. Doğuda vardır bizim Türkiye'de, aşiretler vardır hala. Orada şeriat kanunları veya TC'nin kanunları da geçmez orada. Orada aşiretlerin örfü vardır, onların kanunları geçer. Yani örfte mesela örnek, bir mesela doğunun örfünde adamın abisi öldü mü, küçük kardeşi mesela yengesini nikahlamak zorundadır. Yabancıya gidemez yani. Kendisinden büyük de olsa yengesi, kaç yaş olursa olsun, kardeşi nikahlamak zorundadır onu. Böyle gariplikler. Sonra yani şeriatın dışında adamlar bildiğin kanun koymuşlar yani. TC hükümeti yapıyor, onlara göz yumuyor. Çünkü onlar zaten zır cahil, onlar kendi arasında yaşıyorlar, devlete vergi de veriyorlar. Çünkü onların koydukları örfi kanunlar böyle tağutu inkar etmek gibi bir şey dayatmıyor onlara. Allah Azze ve Celle'ye iman ettik biz, Allah bize tağutu inkar etmeyi emretmiş. Biz mecbur hem bu tağutu, örf tağutunu hem de devlet tağutunu inkar ediyoruz yani. İkisini de kabul etmiyoruz. Bizim tek kanun sistemimiz var, o da Allah Azze ve Celle'nin bize indirmiş olduğu şeriat. يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحصلون على التحاكم إليه عند النزاع. Evet, ne yapıyorlar? İnsanlar ihtilaflarını buraya götürüp buralarda muhakeme oluyorlar. بقاء على أحكام الجاهلية وإعراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. İnsanlar Allah'ın hükmünü bırakıp Resul'ün hükmünü bırakıp bu cahili ahkama ne yapıyorlar? Muhakeme oluyorlar. Hatta İbrahim Ali Şeyh'e gene bu mesele soruluyor. Kabile reislerinin yanında muhakeme olabilir miyiz diye. Diyor ki sulh yapabilirsiniz ama muhakeme olamazsınız diyor. Sulh nedir? Sulhu bir kafir de yapabilir. Vasulhu hayr diyor ayette. Sulh hayırlı bir şeydir. Mesela Allah ayette diyor ki karı ve koca şey yaptıkları zaman ihtilaf ettikleri zaman erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem çağırın. İslam'da ehli kitapla evlenmek mübah, değil mi? Bir kadın ehli kitap olsa, Hristiyan olsa kimi çağıracaksın sulh için? Hristiyan akrabasını çağıracaksın, Yahudi akrabasını çağıracaksın. Müslüman olsa bile. He? Müslüman olsa bile onlar. Müslüman olsa Müslümanı çağırırsın evveliyen. El-İslam yu'ali ve la yu'la ali. İslam yücedir, hiçbir şey üzerine yüce olamaz hadisinden. Onu çağırırsın ama burada düşün ki hiçbir Müslüman akrabası yok. Kimi çağıracaksın? Hristiyan birini. Allah Azze ve Celle böyle bir ihtimali de hesaba katarak bu hükmü koyuyor. Öyle mi? Allah Azze ve Celle böyle hükmü beyan ettiyse o zaman anlayacağız ki biz demek ki sulhu kafir de yapabilir. Gelip ne yapabilir? Müslümanla bir Müslüman arasında ayrım yapabilir. Müslümanla Müslüman arasında veya Müslümanla müşrik arasında fark etmez. Bir ihtilafı sulha bağlayabilir. Niye? Sulhta bir şart vardır. Tıpkı ticaret gibi, alışveriş akitleri gibi iki tarafın rızası olması gerekir. Ne gerekiyor? İki tarafın rızası. İki tarafın rızası olduktan sonra mesele yok. Tabii şimdi orada ne olacak? Belki adamlar senden şeriatın zıttına bir şey isteyecekler. Değil mi? Ya mesela tam zıttına diyecekler ki gel sulh yapalım. Anlaşmazlığımız var, miras böleceğiz. İşte anlatabiliyor muyum? ne olsun? Ha işte kadın da biraz, erkek de biraz. Olmaz diyecek. Orada razı olmayacak. Anlatabiliyor muyum? Sulhun şartları var. O yüzden kabile reislerine sulh olmayı ne yapmış? Mesela nerede sulh olabilir? Mesela bir tarla anlaşmazlığı var. Biz bir kabilenin içerisinde yaşıyoruz. Biz Müslümanız, kabile müşrik, tamam mı? Gücümüz yok. Mustazafız. İmanımızı gizlemişiz kafirler arasında. Bunlar diyorlar bu arsanın bir metresi senin mi benim mi? Gidiyoruz kabile reisine. Diyor ki nedir kardeşim derdiniz? Diyor ki bak bura böyle böyle. Bir metre burada pay var. Bir metre 60 santim. Öyle mi? O da dese ki kardeşim sen ne diyorsun? O dese ki bu bir metre benim. Ben desem bir metre benim. Dese ki ya gelin ortasını bulalım bu işin olsun bitsin. O dese ki ben 30 santime razıyım. Ben de desem ben de 30'a razıyım. Tamam hadi 30 senin 30 senin deyip gönderse bu sulh olur. Ama ikimize bunu teklif etti. Hayır ben istemiyorum. Benimdir şey. Bu bir metre benimdir. O dese bu bir metre benimdir. Tamam o zaman gelin muhakeme edelim sizi. Gelin işte son sözü falan söylesin. Bizim aşiretin başındaki adam. Gelsin işte bize desin ki hüküm budur. Artık oradan sonra konuşma hakkımız yok. Çünkü hükme gitmişiz. Niye? İlah. Yani o nereden alıyor? İlahtan alıyor. Öyle mi? Hükmedecek olan bir ilahtan alıyor. Ki ilah hata yapmaz. Öyle mi? O yüzden ilahın şeyini ihbar eden adama, hükmünü ihbar eden, hükmünü temfiz eden adama ses çıkartılamaz. Öyle mi? İster o hak batıl, hak ilahtan gelsin, ister batıl ilahtan gelsin. Şimdi usulü anlatıyor. Tabii ki biz hak olan Allah Azze ve Celle'den başkasına muhakeme olmayız. Tabii ki Allah'ın hükmünden başkasını ne yapmayız? Tartışırız. Sadece Allah'ın hükmünü tartışmayız. Resulünün hükmünü tartışmayız. Böyle olunca muhakemeye giderler. Orada dese ki adam 30 sana 30 buna ikimiz de artık susmak zorundayız. Niye? Orada muhakemeye gitmişiz. Bitmiş yani. Şöyle giriyor. Tabii. Orada artık hüküm talep etmişiz orada. Birincisi sulhtu. Sulh bitmezse hüküm var. Şeyde de diyor ki mesela İbn-i Zübeyr kıssası var şeyle. Bukhari'nin rivayetinde İbn-i Zübeyr kıssası değil mi? Bu sulama hadisesi var ya. Adam biri geliyor Zübeyr radıyallahu anhüyle. İşte benim diyor işte tarlam var, onun da tarlası var. Su var ortak kullanımda. Hani biz anlaşamıyoruz. Ben mi alacağım, o mu alacak, ona kadar tutacak, bana bırakacak. Normalde su Zübeyr'in tarafında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ya Zübeyr sen kendin sula, ondan sonra da suyu kardeşine bırak, o da faydalansın. O adam da diyor ki ya Resulallah aleyhissalatü vesselam sen diyor teyzenin oğludur diye mi böyle dedin diyor. Teyzesinin mi, halasının mı ne oğlu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de orada diyor ki ya Zübeyr onun ihtiyacı olan kadar suyu gönder ondan sonra suyu hapset diyor. Bak daha ağır bir karar veriyor. İbni Hacer bunu Bukhari şerhinde anlatırken diyor ki eğer diyor hakime taraflar anlaşmazlık için gelirseler önce sulh yapar aralarında. Sulhta eğer karşılıklı rıza olmazsa o zaman hakim hüküm verir diyor. Adam daha ağır bir karar vermesine rağmen diyemiyor. Senin teyzenin oğludur diye mi böyle yaptın, şöyle yaptın. Biliyor orada hüküm verdi. Şeriattan aldı bu hükmü. Allah'ın hükmü ile hükmetmeye gayret etti. O yüzden orada itiraz edemez. Bitmiş orada. Kudiyel emri yani. Adam da sesini çıkartsa oradan sonra kafir olur zaten. Anladınız mı? Bugün tağuta muhakeme caizdir deyip bu kıssayı getirenler ne yapıyorlar? Aa bak diyor İbn-i Zübeyr kıssası var. Peygamber onu kafir dememiş. Bugün tağuta muhakeme olanlar kafir olmazlar. Kardeşim orada sulh yapmış. Adam sulha razı olmamış. Sulhun şartı ne? İki tarafın rızası değil mi? Peygamberin ikinci verdiği karar aleyhissalatü vesselam birincisinden daha ağır. Niye? Öncesinde İbn-i Zübeyr ihtiyacı kadar kullanıp suyu tamamıyla bırakıyordu o tarafa. Burada diyor ki ihtiyacına kadar belli. Onu gönder suyu hapset. İhtiyacın olmasa da hapset suyu gönderme diyor yani. Adam buna birincisine sesini çıkartan adam ikincisine sesini çıkartamıyor. Anladınız mı bu meseleyi? هذا هذه نقطة بديعة. وهذا منتشر بين كثير من القبائل. Bu birçok kabilenin arasında nedir yaygındır yani. وخصوصا قبائل اليمن فإنه واضح جلي. Özellikle Yemen kabilelerinde. فإنه واضح جلي هناك. mevcudun eyden fi cenub cezire. Arap Yarımadası'nın gene şeyinde cenub tarafında, güney tarafında var. Ve inde kabailin Necd. Necd kabilelerin bazılarında da var. Ve yusemmunehu ara. Yani örf yani. Orada bir isim vermişler. Mekta'ul hak. Başkaları da böyle bir isim vermiş. Fenebra ilallahi min hadel kufur. Eyvah. Yani dikkat ediyorsanız Şeyh Muhammed İbni Abdülvahhab o dönemde insanları şeriata muhakemeye davet ederken, yani tevhide davet ederken, bununla beraber tabi şeriata muhakemeye davet ederken kavmini tekfir ettiği tek şirk kabir şirki değil yani. O zaman da tahkim, hüküm, bu meselede şirk var. O yüzden diyor Muhammed bin Abdülvahhab'ın sözü var. Ben diyor batıl üzereydim. Ben ve benim bana ilim okutan şeyhlerim batıl üzereydi. Ben şahadet ediyorum diyor. Ben insanlar beni ilim ve irfan ehli zannediyordular. Halbuki ben sapıkmışım diyor mesela. Anlatıyor ya. Sözleri var. Eyvah. Kullu men da'a ila tahkim gayra Allahi ve Rasulih fekad da'a ila tahkim at-tagut. Evet. Allah ve Resulü'nden başka muhakeme olunan hangi şeye çağırırsa çağırırsın o tagutu. İster bu devlet tarafından olsun, ister bu örfler, kabileler tarafından olsun. Ne bileyim istersen kendini bidat mezhep ortaya çıkartıp işte sen söyle adını. Kendilerine bir yeni bir anlayış kursunlar ve o anlayışa muhakeme olsalar mesela. Yani bunun gibi her biri nedir? Tağuta muhakeme olmak. Kale Şeyh Süleyman bin Abdullah rahimehullah fi şerh kitab-ı tevhid kema enne men da'a ila tahkim gayra Allah Teala ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fakat da'a ila tahkim-i tağut. Aynı şey söyledi Süleyman İbni Abdullah. Kimse söylerse ki ben gitmiyorum mahkemeye ama gitmeyin diyenleri tenkit ediyorum ve gitmeye de caiz görüyorum. Yani bu mustazaf durumda olarsa falan. O yüzden tekfir olmuyor mu? Tavakkuf edenler mi tekfirlerinde gidenler? Kendi gitmiyor. Kendi gitmiyor ama söylüyor ki gitmeye caizdi mustazaf durumda falan Yusuf Aleyhisselam deli getiriyor ya. İşte. Caizdir diyen gene tekfir edilir. Çünkü bu en basitinden haramdır yani. Naslar onu gösterir. Hani bir ihtilaf olan kısım var ya. Bir adam dese ki dünyevi işlerde, ihtilaflarda tağuta muhakeme olmak haramdır. Yanlış bir şeydir. O yüzden ben bundan tekfir etmiyorum. Tekfir edemiyorum. Bu başka bir su var. Bir de bir adam dese ki bu caizdir. Buna gidilebilir, mübahtır. Bu başka bir su var. Anlatabildim mi? Yani bu caizdir diyen adam küfrü düşer. Allah en iyisini bilendir yani. Hatta kendi alimleri, o söylediği alimler bile şey yapıyorlar. Diyorlar gitmeyin, ikrah durumuna düşmeyince gitmeyin. Tekfir etmeyenler bile hep böyle diyorlar yani. Sebebi, şimdi bir şey fısksa sahibi fasık olur, bir şey küfürse sahibi kafir olur. Mesela aslında basittir. Aslında kafir mi, Müslüman mıdan çok şey konuşmak lazım. Bu fiilin hükmünü şeriatta. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra zaten çıkar engelleri, şartları öyle mi? Adam diyor ki tağuta muhakeme olmak küfürdür ama bugün mustazaptır, zaruret vardır. Hiçbir zaruret şirki mübah kılmaz. Şirk, eğer sen bir şey şirk diye karar kılıyorsan o şirkin tek ruhsatı nedir? İkrahtır. Sen dersin ki ikraha ulaşırsa bu caizdir. Adam hem diyor şirktir hem de diyor zaruret anında mübahtır gidebilir. Ya haramdır o yüzden zaruret anında mübahtır diyeceksin öyle mi? Ya da şirk demeyeceksin başta bu işe. Şirk dersen onun tek ruhsatı ikrah olur yani. Şunu diyen adam da kat'i kafirdir. Şeriatta muhalif olan noktalarda muhakeme olan adam tekfir edilmez diyen de kafirdir. Çünkü şeriatta muhalif noktada muhakeme olmak açık sarı. Buraya kimse konuşmamış zaten. Alimlerin hepsi buraya küfürdür diyorlar. Yani sen burada şeriatın hükmü varken miras taksimatında gidersen tağutta bunu taksim edersen ne olursun? Kafir olursun. Bir adam dese ki bir Müslümanla müşrik gitmiş. Ben Müslümanım. Razı değilim onların yaptığı taksimata ama onlar şeriata razı değil gelmiyorlar. O yüzden tağut hakimin yanında birebir paylaştırdık mesela kız erkek dese bir adam. Kardeşim biz ne dedik? Sen ona rıza göstersen kafir olur musun? Diyor evet diyor. Rıza göstersem kafir olurum. Kardeşim bu küfür ki sen rıza gösterdiğinde kafir oluyorsun. Öyle. Bu küfür ki sen rıza gösterdiğin zaman kafir oluyorsun. Hani o yüzden bu noktayı zaten konuşmuyorum. Yani şeriata muhalif olan noktalarda giden, şeriata muhalif kanun yapan, teşri yapan, milletvekili kafirdir. İtikadın hiçbir önemi yoktur. O şeriata muhalif kanunu hükmeden hakim de kafirdir. Gene itikada gerek yoktur. O muhalif olan teşriye gidip muhakeme olanlar da kafirdir. Burada da ihtilaf yoktur. Allah en iyisini bilendir. Bu üzerine ümmetin kat'i bir şekilde icma ettiği kısımlardır bunlar. Ama geri kalan kısım işte orada başlıyor tafsilat. Tıpkı itaat gibi bu da. Şeriata muhalif şirk olan meselelerde itaat edince Allah'tan başkasına ibadet oluyor. Peki haramda itaat edince haram oluyor, mübahta itaat edince mübah oluyor. Doğru mu? Bizde muhakemede ne karar kıldık? Şeriata muhalif olan noktalarda kanun yapmak küfür, ondan hükmetmek hakim açısından küfür, ona muhakeme olan muhakimler gene küfür ehli. Peki bir şey var, şeriata muhalif değil mesela. Mesela milletvekili kırmızı ışık kanunu koyuyor. İslam mıdır diyoruz biz. Niye? Diyoruz ki adamın mastarı bu. Eyvah, kafir. Hakim bazen mübah insanların arasında olabilecek şeylerde adam ondan borç almış, borcunu vermemiş. Hakim de tutmuş bunun malını almış. Kaç milyar senin ona borcun? 10 milyar. 10 milyarlık adamın elinde mal var. Alıyor malı, sana veriyor. Tamam. İslam mahkemesine de gelse belki aynısını yapacak. Doğru? Peki bir hakim bundan hükmü, bak muhakime geçmiyorum ben. Bir hakim bundan hükmetmekle kafir olmuyor mu? Maslahat gibi. Heh, onu tekfir edin. E peki niye muhakemeye gelince duruyoruz yani? Öyle mi? Hakimi tekfir ediyoruz. Teşri yapanı tekfir ediyoruz. Mastarı böyledir diye. Muhakemeye gelince mastarı hiç gündeme getirmiyoruz. O adam ona razı değil. Helalliğine itikat etmiyor. Yani Allah Azze ve Celle her şeyin en iyisini bilendir. Ama biz eğer buralarda bu asılları karar kıldıysak burada da kılmamız lazım. Ki biz diyoruz ki bu aslı nereden aldık? Şeriattan aldık. Öyle mi? Asıllar zaten bidat ehlinin en temel vasfı asıllar ortaya ihtiyaç edip o asılları muhalefet edenleri tekfir etmeleridir. Doğru mu? Biz bu aslı nereden aldık? Şeriattan aldık. O kadar. Biliyorsun ki şer'il münezzel ve şer'il muavval var. Şer'il münezzel Kur'an ve sünnet. Muavval de Kur'an ve sünnete bakaraktan içtihad eden Kur'an ve sünnete bakaraktan içtihad eden alimlerin içtihatlarının toplandığı kısım. Burada da bir küfür kanunu var. Onların şer'il münezzeli olan mesabesinde olan haşa. İblisin kullarına vahyetli ve kitabı haline getirilen ve oradan hakimlerin istinbat yapıp içtihad ettiği bir onların da kendi şeriatlarından çıkardığı şey var. Tamam anayasada böyle yazıyor da bir hakim oradan suç çıkartıyor. Bir tanesi suç değil diyor mesela. Bir adam aynı fiili işlemiş. Mesela küfrün kanunlarında var bu. Savcının bir tanesi mesela karar veriyor. İşte hakim karar veriyor. Suçlu buluyor. Emekli hakimler var. Dosyayı alıp inceliyorlar. Diyorlar ki bu hakim heyeti yanlış karar vermiş. Ben kararı bozuyorum. Bu adam suçsuzdur deyip serbest bırakıyorlar. Anlatabildim mi? Sonuçta aynı mastar. Anayasadan almıyor mu ikisi de? Biri yorumla suçlu bulurken biri yorumla suçsuz buluyor. E bu şeriatta var mı? Var. Kur'an ve sünnet önümüzde bir tane müçtehide göre bir şey haramken diğerine göre helal. Öyle mi? Biri sopa vuruyorken biri vurmuyor. Çünkü birine göre fısk, birine göre değil. Yani şeytan aynı şeyleri koymuş yani. Buradaki nasıl İslam'a imansa, doğru mu? Buradaki de nereye imandır? Küfre imandır. Ha bak bir soru. Adamın bir tanesi, hakim müçtehidin bir tanesi. Örnek veriyorum veya müçtehide tabi olan bir içtihat taklit eden adam. Oradaki şeriatın hükmüne teslim olmuş mesela. Adam şimdi bir tane müçtehit helal demiş, bir tane müçtehit haram demiş bir meselede. Tamam, burada çok önemli noktalar, dikkatle dinleyin. Bir müçtehit helal demiş, adam müçtehidin bu hükmüne rıza göstermemekle kafir olmaz. Niye? Kat'i değil onun çıkardığı sonuç. Ama iki müçtehit de diyor zina haramdır. Adam buna rıza göstermese kafir olur. Anladınız mı ne dediğimi? Burada küfürün hükmü var. Batıl bir hüküm. Burada da iki tane küfür kadısı var. Tamam mı? Bugünkü hakimler var. Bunlar da ne? Anayasadaki asla bakaraktan istinbat yapıyor. Hüküm çıkartıyor. Tamam mı? Hüküm çıkarmış. İstinbat yapmış. Biri suç bulmuş, biri suçsuzluk bulmuş. Sen de gidip bundan hüküm alıyorsun. İyadubillah. Bunun işte suçuna, yani bu suç kararı verdi veya bu suçsuzluk kararı verdi. Sen ona rıza gösterdin veya göstermedin. Senin küfrünün derecesini arttırır yani. Küfrünü değiştirme. Zaten onlara gidip muhakeme olmakla bir küfre girmişsin. Onlara rıza göstermekle küfrüne küfür katarsın. Nasıl ki burada gidip şeriata muhakeme olmakla, şeriata imanını ortaya koyuyorsan ve müçtehidin verdiği hükme de rıza göstermekle beraber, rıza göstermen hani imanının derecesini gösteriyorsa, ki İbnül Kayyım bunu diyor. Diyor ki, şeriata muhakeme olmak İslam makamıdır. Onun verdiği hükme rıza göstermek iman makamıdır. Göğsünde hiçbir sıkıntı hissetmemekte de ihsan makamıdır. İmanın en üst derecesidir diyor. Medar Cüssalik'inde İbnül Kayyım'ın sözüdür Nisa 65'i yorumlarken. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Bunlar çok bedi'i noktalar, önemli noktalar, ehem noktalar bunlar. Allah Azze ve Celle bize kıstaslar vermiş, asıllar vermiş, esaslar. Secde ibadettir ama hangi secde ibadet? İbadet kastıyla yapılan secde, doğru mu? Selam secdesi hükmü başkadır, haramdır şu anda. Bak biz millete, adamlar, müşrikler bize ne diyorlar? Muaz diyorlar, Allah Resulüne secde etmiş, kafir olmamış, haşa. İşte peygamber tekfir etmiş, sapıklar öyle diyor ya. Biz ne diyoruz? Zaten Muaz diyoruz, peygambere ibadet etmedi bir. Kaldı ki peygamber onu kalksın tekfir etsin. Şirk koşmamış ki tekfir etsin. Bu selam secdesiydi, peygamber yasakladı diyoruz. Tamam diyor. Bak yasakladı, bugün bir adam yapsa zannediyor ki kafir olur. Bugün bir adam yapsa gene kafir olmaz. Niye? Çünkü ibadet. Bu zaten ibadet, şeriat bunu ibadet kapsamında değerlendirmiyor. Şeriat buna ne diyor? Haram. Suudi Arabistan'dan bir tane ilim talebesi geldi. Medine Üniversitesi'nde 4 senedir okuyor. Muaz'ın secdesini konuşuyoruz. Ben bunu dedim. Dedi ki, ente takulu kavlel murciye. Diyorum ya, hani adam selam secdesi yapsa tekfir edilmez. Benim yanımda haram işleyen bir Müslümandır. Sen diyor, kavlel murciye diyor. Dedim, kardeşim bak, sen böyle böyle böyle diyorsun. Bizim şeriatımızda yasaklandı diyorsun. Bizim şeriatımıza kadar haramdı diyorsun. Sen şunu mu diyorsun? Bir şey küfürdü bizim şeriatta ama geçmiş bütün şeriatlarda İslam'dı. Bunu mu diyorsun dedi. Sonra düşündü. Doğru söylüyorsun. Adam 4 sene şeriat üniversitesi okumuş Suudi Arabistan'da. Yani fitne öyle bir şey ki akılları baştan alıp götürüyor. İdrakı, fehmi yerle bir ediyor. Ama Allah Azze ve Celle bize rahmet etsin, anlayışla rızıklandırsın. Nasları eğer vahyin nuruyla değerlendirmeye çalışırsak, ilim ve amel birlikteliğinde Allah Azze ve Celle bize bu anlayışı nasip eder. Evet. Kale Şeyh Süleyman bin Abdillah, rahmetullahi teala, fi şerhili kitab tevhid. Kema enne men da'a ila tehkim gayrallahi teala ve rasulih sallallahu aleyhi ve sellem, fekad da'a ila tehkim tağut. Okumuştuk, evet. الدعوه الى تحكيم الطاغوت هذا كفر مخرج من المله. طاغوت muhakemeye davet etmek, birini çağırmak muhric min el mille. اذ اننا في عصر öyleyse biz اننا في عصر قد كثرت طواغيت التي يدعى الى تحكيمها من دون الله. Bizim yaşadığımız asırda ise Allah'tan başkasına muhakeme olunan tağutlar çağırmak o kadar artmış yani. ومن هذه الطواغيت o tağutlardan mesela Hey'atul Umam ve Nizamul Alam Alamiyul Cedid ve Mahkemetul Adl Eddoliye ve Meclisul Emn. Bu Hey'atul Umam yani Birleşmiş Milletler'in nizamı, bütün genel dünyanın devlet adaletini sağlamak için ve benzeri şeyler. Ve gayriha min et-tawagit allati tuhkamu bi gayri manzarallah. Aynen. Çocuk yasaları var, çocuk kanunları var. Uluslararası insan hakları anlaşması var. Bunlar hep yazanlar insanlar yani. Hepsini insanlar koymuş. Belkesirun min ed-duval allati tez'umu enha islamiyye tetahakamu ila hadihi at-tawagit. Eyvah. Birçok devlet kendini İslam'ı zanneden, Türkler, Araplar, Mısırlılar, öyle mi? Ürdünler, hepsi bu ana mahkemeye muhakeme oluyorlar. Wa amma man kana 'udwan mu'assisan fi hadihi at-tawagit fa huwa min du'ati at-tahakim ila ghayri Allah wa rasulih. Kim buranın üyesi ise, burayı tesis ediyorsa bu tağutları, devletten her biri buraya üyeler. Dediğim gibi. فَهُوَ مِنْ دُعَاتُ تَحَكُمِ لَا غَيْرِ اللّٰهِ وَرَسُولِ Allah ve Resulü'nden başkasına muhakemeye davet etmişlerdi. Bu yöneticilerin, işte Maide 44 küçük küfürdür, bunlar Müslümandır, gerizekalı bunlar yani. Vallahi gerizekalı. Ya kardeş, bu adamların tek küfrü Allah'ın indirdiği hükmetine, adamlar tağuta muhakemeye davet ediyorlar, çağırıyorlar. Ya hiç böyle bir küfür yok mu sizin gündeminizde? Öyle mi? Evet. Ve bizalike yekunu tağutan yecibul beraatu minhu ve tekfiru. Evet. O tağut ki ondan beraat ve tekfir bize vaciptir yani. Fakale Şeyh Abdullah bin Hameyd. وقد تكلفت الشريعة بحل جميع المشاكل وتبيينها وإيضاحها. Şeriat birçok halde ne yapmış? Meşakili açıklamış, izah etmiş sorunu. وقال تعالى وما فرطنا ما فرطنا في الكتاب من شيء. Kitapta hiçbir şey bırakmadık yani eksik. Her şey var. Hani dünyevi meselede tağuta gidiyor falan filan diye. Dünyevi meselede var. En basit alacak verecek meselesi de şeriatta var. Anlaşmaların şekli de her biri şeriatta var borç yani. Borç ayeti bir sayfa. He? Borç ayeti. Borç ayeti en uzun ayet bir sayfa. Ve kâle teâlâ ve nezzelnâ aleykel kitâbe tibyânen li kulli şey. Eyvah! Biz diyor kitabı sana apaçık bir şekilde indirdik. Ve nezzelnâ aleykel kitâbe tibyânen li kulli şey. Biz her şeyi açıklayıcı olarak bu kitabı sana indirdik. Ve hudan ve rahmeten ve buşra lil mu'minin. Hidayet, rahmet ve Müslümanlara müjdedir bu diyor. ففي هذه الآية أن القرآن فيه البيان لكل شيء وأن فيه الاهتداء التام وأن فيه الرحمة الشاملة وأن فيه البشارة الصادقة للمتمسكين به الخاضعين لأحكامه. Ha, şeriatın ahkamına boyun eğenlere müjde. Ki bu Kur'an aynı şekilde genel olarak rahmet ve aynı şekilde tam bir hidayet yolu ve beraberinde de bu ayette Kur'an'ın her şeyi beyan ettiğinin delili vardır. Kâne nâsu ümmeten vâhideten fe'ba'atallâhu nebiyyîne mübeşşirîne ve munzirîn. İnsanlar tek bir ümmettiler. Allah Resulleri müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdi. Yani tevhidde tek bir milletler. Millet nedir İslam'da? Din demek, din manasındadır, öyle mi? Ümmeten vâhide, tek bir ümmet, tek bir millet, yani tek bir din, tevhid dini üzere. O yüzden bir şey şirkse her şeriatta şirktir o. Eyvah. وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُ ف۪يهِ Eyvah! Ve Allah da ne yapmıştır? İnsanların aralarında çıkan anlaşmazlıklarda hükmetsinler diye onlarla beraber, Resullerle beraber ne yapmıştır Allah? Kitaplarını indirmiştir. Bakın şu noktaya dikkat edin. Şirk her şeriatta şirktir ama haramı inkar etmek her şeriatta aynı değildir. Bakın o değişebilir. Ama küfür tabii aynı küfürdür. Bir haramı inkar etmek, vacipliğini inkar etmek aynı çeşit küfürdür ama şekli değişebilir. Mesela örnek veriyorum, bizde ganimetten yemek helalken bir adam geçmiş ümmetlerde ganimeti helal saysaydı kafir olurdu. Doğru mu? Niye? Nasıl yalanladığından böyle olurdu. Çünkü bu noktalar hep değişmiş. Buralar değişebilir. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Ama şirk ise her şeriatta nedir? Aynıdır. Allah'tan başkasına ibadetin bir çeşidinin sarf edilmesi demek. Dua, tevekkül, hukum, tahakkum fark etmez. Hepsi nedir? Hepsi icma ile şirktir. Bu bazıları Yusuf Aleyhisselam'a itham edildi. İşte onlar cahil adamlar yani. Şeriatın asıllarından habersiz cahil adamlar. Allah hidayet versin onlara. Fakale Şeyh Süleyman bin Abdillah rahimahullah nebbehe fi hadel babi ala ma tadammanahu tevhid. Bu babda tevhidin kapsadığı şeyden şeyle uyardı. واستلزمه من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع. Anlaşmazlık yerlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhakeme olmanın gerekliliğinden bahsetti. اذا هذا هو مقتضى الشهادة ان لا اله الا الله. Öyleyse bu la ilahe illallah şahadetinin gerekliliğidir. Yani Resulullah'a muhakeme olmak aleyhissalatu vesselam. Öldükten sonra da şeriata yani. ولازمه الذي لا بد منه لكل مؤمن. Ha, bu nedir? Her mümine, her Müslümana lazım olan, gerekli olan şeydir. Kim şahide en la ilahe illallah. Kim la ilahe illallah şahadet ederse. Sonra adala ila tahkim gayra Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhakeme olmaktan adale dönerse, denk kılarsa ya da. Fakat kezebe fi şahadetihi. Ne yapmıştır? Şahadetinde yalan konuşmuştur. Kale Şeyh Abdurrahman es-Sa'di kullu men hakama bi gayri şer'i llahi fe huve tağut. Yani kim Allah'ın şeriatından başkasına hüküm, kim Allah'ın şeriatından başkasıyla hükmederse o tağuttur diyor Abdurrahman es-Sa'di. İbn-i Semin hocası o. Eyvah. Et-tahakum ilal kavanin-i vada'iyye. Tahakum ilal tağut. Eyvah. Kavanin-i vada'iyye sonradan konan kanunlara muhakeme olan tağutta muhakeme olmuştur. Evet. Okuyacağız mı inşallah? Bak, bir saniye. Küçük o. Devam. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى ولا يجوز استبدال الشريعة الإلهية بالقانون الواقعي. محمد بن إبراهيم آل الشيخ diyor ki kaçıncı yıllarda yaşadın? İbn Baz'dan önce işte. Kral Faysal'ın döneminde kadıydı. Makdisi'ye soruyorlar, çok diyor hüsnü zan yaptı diyor Suud hükümetine karşı diyor. Yani Müslüman mıdır, kafir midir diye soruyorlar. O öyle söylüyor da Allahu alem yani. Allah en iyisini bilendir. Diyor ki burada şeriatı değiştirmek caiz değildir. Yani hangi uluhi olan ilahtan gelen şeriatı değiştirip de bu sonradan konmuş kanunlarla hükmetmek caiz değildir. اَلَّتِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ Allah bunlar hakkında delil indirmemiştir. وَاِسْنَادْ مِثْلِ هَذِهِ الْمَشَاكِلِ اِلَى اَهْلِ الْقَوَانِينَ مِنْ اِسْنَادِ الْاَمْرِ اِلَى غَيْرِ اَهْلِ Ha, burada niye müşkilatların isnat edildiği, dayandırıldığı yerler kanun ehli olan emir sahibi insanlar ki bunlar da bu işin ehli değil. Yani ilah ancak bunlara karar. Onlar kim ki bunu yapıyorlar? لِأَنَّهُ مِنَ التَّحَاكُمِ اِلَى تَاغُوتِ الَّذ۪ي اَمَرَ اللّٰهُ بِالْكُفْرِ بِهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى التَّاغُوتِ Çünkü diyor bu nedir? Tağuta muhakeme olmaktır ki Allah buna küfretmeyi bize emretmiştir diyor. Sonra da Nisa suresi 60. ayeti getiriyor. Süleyman bin Sahman'ın sözüyle bitirelim çünkü o önemli bizim için. Meseleyle alakalı. قَدْ يَحْتَجُ اَهْلُ التَّوَاغِيْتِ بِالْإِكْرَهِ عَلَى اَفْعَالِهِ Evet, tağutun ehli yaptıkları işlere ikrah hüccetini getiriyorlar. قَالَ شَيْخ سُلَيْمَنْ بِنْ سَحْمَانْ رَحْمَهُ اللّٰهِ وَلَاكِنَّ لَمَّا عَادَ الْاِسْلَامُ غَرِيبًا كَمَا بَدَى Ne zaman ki diyor İslam başladığı gibi garipliğine döndü Süleyman bin Sahman. سَارَ الْجَاهِلُونَ بِهِ يَعْتَقِدُونَ مَا هُوَ سَبَبُ الرَّحْمَةِ Cahiller, insanlar cahil oldular ve rahmetin sebebin içinde şöyle itikat ediyorlardı. يَعْتَقِدُونَ مَا هُوَ سَبَبُ الرَّحْمَةِ سَبَبُ الْعَذَابِ Azap ve rahmet sebeplerine itikat ediyorlar. Nasıl? وَمَا هُوَ سَبَبُ Ülfe ve cemaat. Yani cemaat olmak, sevgi bağlarını oluşturmak vesaire. Sebebul firqati ve ihtilaf. İhtilaf ve fırka sebepleri olarak. Ve ma yahkumu dima'a sebeben li feskiha. Kanları şu anlayışlarından dolayı döktüler. Allah'ın ayette söylediği kellezine kâlallahu fîm Allah'ın hakkında şöyle söyledikleri gibi. Abi bu şeyi bir de inanamadım. Sen ayeti oku, paragraf sonu anlayacağız inşallah. وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطِيرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا اِنَّمَا تَائِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلَاكِنْ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Eğer onlara bir kötülük isabet etse Musa'nın kavmine derlerdi ki bu Musa ve beraberindekilerin uğursuzluğudur. İyi bilin ki uğursuzluk Allah katındandır ancak onların birçoğu bilmezler. Yani onların çokları bunu bilmezler. Niye? İşte Allah oraya çekirge yağdırdı değil mi? Kurbağa yağdırdı. He? Burada fiil yattayyaru ha? Yattayyaru, yatıyor. Yattayyaru. Ben yatıyorum. Öyle mi? Ha, ben de ibareyi çözmeye çalışıyorum. Seni dinlemedim, dikkat etmedim. Yattayyaru. O öyle yani dediler ki bu Musa'nın ve beraberindekilerin uğursuzluğudur. Şimdi burada diyor ki İslam başladığı gibi garipliğe döndü ya. Cahiller de ne zannettiler? Rahmetin, azabın sebebi, ülfetin, cemaatin, fırkanın, ihtilafın, işte kanların dökülmesinin sebebi bazı itikat ettikleri, aralarındaki bazı onlara emri bil maaf yapan insanların uğursuzluğudur. Ya işte bu fitneciler çıktılar, böyle böyle karıştırdılar. Hep ne yaptılar? Yanlış yerlerde aradılar şeyi. Aslında uğursuzluk kendilerindeydi. Ya, şimdi rahmetin sebebin azabın sebebiyle karıştırılıyor. Aynen aynen. Normalde bu yaptıkları işler onlara azap sebebiydi. Onlar rahmet sebebi bakmaya gayret ediyorlar. Kendilerini ona inandırmaya çalışıyor. Burada duralım mı şimdi? Yok. وَكَذَلِكَ الَّذ۪ينَ وَكَذَلِكَ الَّذ۪ينَ قَالُوا لِأَتْبَعِ الرَّسُولِ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَاِنْ لَمْ تَنْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٍ أَلِيمٍ Dediler ki siz uğursuzluk getirdiniz. Eğer bunu bırakmazsanız sizi taşlayacağız. Bizden size bir elem verici azap dokunacaktır. قَالُوا تَائِرُكُمْ مَعَكُمْ Dediler ki uğursuzluğunuz sizindir. اَاِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ Eğer hatırlarsanız siz israf eden bir kavimsiniz. Yani nefislerini israfa uğratmış, diğer şekilde de israfa dalmış bir kavimler. فَمَنْ يَعْتَقَدَ اَنَّ تَحْكِيمَ الشَّرِيَةِ الْاِسْلَامِ Heh, bak buraya getiriyor. Kim itikat ederse İslam şeriatına muhakeme olmaya. يُفْضِ اِلَى الْقِتَالِ وَالْمُخَالَفَةِ Nereye gidecek? Birilerine muhalefet etmesi lazım, birileriyle savaşması lazım, öyle mi? Şeriatı talim edince bu sonuç ortaya çıkacak. وَاَنَّهُ yani bunu وَاَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْاِجْتِمَعُ وَالْاُلْفَةِ اِلَّا عَلَى حَاكِمِ الطَّاغُوتِ Ha, bir dakika. Ha, kim böyle zannedip şeriata muhakeme olmanın işte insanları savaşa ve muhalefete birbirlerinden kopmalarına götüreceğini itikat edip de işte içtimanın bir araya gelmenin tağuta muhakeme olmayla sağlanca inanıyorsa o adam فَوَ كَافِرٌ عَدُوٌ لِلّٰهِ وَلِجَمِيَ الرُّسُولِ Bütün Resullerin ve Allah'ın düşmanıdır o adam. Şimdi adam diyor tamam dediğiniz doğru tağutun hükmü batıl da şimdi biz akrabalar desek gel malı işte şeriatta hükmede adam diyecek sen kimsin biz Müslüman değil miyiz o zaman diyeceksin sen Müslüman değilsin kafirsin ayrılıklar ihtilaflar savaşlar anladın mı? Şimdi kimin başı ağrıyacak diyor bak böyle ne güzel diyor gidiyoruz çözüyoruz geliyoruz nasıl olsa batılına itikat ediyoruz diyorlar eyvah. وَاَنَّهُ فَاِنَّ هَذِهِ حَقِيقَةٌ مَا عَلَيْهِ كُفَّارُ قُرَيْشِ Kureyş kafirleri bu yüzden kafirdiler zaten. اَلَّذ۪ينَ يَعْتَقِدُونَ اَنَّ الصَّوَابُ مَا عَلَيْهِ اَبَاؤُهُمْ Zannediyorlardı ki babalarının üzerinde olduğu şeydir doğru. دُونَ مَا بَعَثَ اللّٰهُ بِهِ رَسُولَهُ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara, Allah peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara göndermeden önce. المقام الثاني أن يقال İkinci kısım ise makam ise. اِذَا عَرَفْتَ اَنَّ التَّحَاكُمِ لَالطَّاغُوتِ كُفْرٌ Eğer anladıysan tağuta muhakeme olmak küfürdür. فَقَدْ ذَكَرَ اللّٰهُ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الْكُفْرَ الْأَكْبَرَ مِنَ الْقَتِلِ Allah kitabında zikretmiştir ki küfür öldürmekten daha büyüktür. قَالَ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتِلِ Fitne öldürmekten daha büyüktür. Bakara 217. وَقَالَ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتِلِ Fitne öldürmekten daha şedittir. Bakara 191. وَالْفِتْنَةُ هِيَ الْكُفْرُ Fitne bu nasların hepsinde küfürdür. فَلَوْ اِقْتَتَلَتِ الْبَادِيَةُ وَالْحَاضِرَةُ وَلَوْ Şehirlerde yaşayan insanlar veya işte uzak beldelerde, köylerde yaşayan insanlar birbirlerini öldürseler hepsi. Hatta yezhebu. Kimse kalmasa, hepsi birbirini öldürse. Lekâne ehvâ min en yansibu fil ardi tağuten yahkum bi hilâfi şeriatil İslam. Şeriatın İslam'ına hükmedilen bir tağutun yeryüzünde var olmasından daha hayırlıdır diyor. İnsanların birbirini öldürmesi. اَلَّتِي بَعَثَ اللّٰهُ بِهَا رَسُولَهُ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ Öyle ki Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yüzden göndermiştir diyor. الْمَقَامُ الثَّالِثِ Üçüncü makam ise اَنَّ قُولَ اِذَا كَانَ هَذَا تَحَاكُمْ كُفْرًا Eğer bu tağuta muhakeme olmak küfürse وَالنِّزَاعُ اِنَّمَا يَكُونُ لِأَجْلِ الدُّنْيَا Ve anlaşmazlık da dünyevi bir meseledense فَكَيْفَ يَجُوزُ لَكَ اَنْ تَكْفُرَ لِأَجْلِ ذَلِكَ Bunun için nasıl küfre girmen caiz olur diyor. فَإِنَّهُ لَا يُؤْمِنُ الْإِنسَانِ لَا يَأْمَنُ الْإِنسَانِ حَتَّى يَكُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ لَا يُؤْمِنُ لَا يُؤْمِنُ فَإِنَّهُ لَا يُؤْمِنُ الْإِنسَانِ حَتَّى يَكُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ حَتَّى يَكُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا Allah ve Resulü ona daha sevimli olmadıkça her şeyin dışındaki şeyden Allah ve Resulü olan daha sevimli olmadıkça iman etmiş olamaz. وَحَتَّى يَكُونَ أَحَبَّ الرَّسُولُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ Ta ki Resul onlara insanlardan, çocuğundan, babasından, hepsinden daha sevimli olmadıkça. فَلَوْ ذَهَبَتْ دُنْيَاكَ كُلُّهَا Dünyanın tamamı da gitse لَمَا جَازَ لَكَ الْمُحَاكَمَةُ إِلَى التَّاغُوتِ لِأَجْلِهَا Sana tağuta muhakeme olmak caiz olmaz. وَلَوْ اِطَّرَرْتَ مُطَّرًا وَخَيَّرَكَ بَيْنَ اَنْ تَحَاكَمَ اِلَى التَّاغُوتِ بَيْنَ اَنْ تُحَاكَمَ اِلَى التَّاغُوتِ اَوْ تُبْزَلَ دُنْيَاكَ اَوْ تَبْدُلَ دُنْيَاكَ لَوَجَبَ عَلَيْكَ الْبَدِلْ وَلَمْ يَجُزْ لَكَ الْمُحَاكَمَةُ اِلَى التَّاغُوتِ Seni zorlasalar ki ya tağuta muhakeme olacaksın ya da bütün dünyan gidecek yani. Bak dünya. Adam diyor ki ya 1 trilyon alacağım var. Adamlar dünyadan bahsediyor. Ne 1 trilyon ya. Dünyan gitse diyorlar. Dünya trilyonla ölçülmez ki. Dünyanın değeri trilyonla ölçülmez. Dünyan gitse de sana düşen nedir? Tağuta muhakeme olmamaktır. Allah Azze ve Celle bizim ayaklarımızı hak üzere sabit kılsın. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.